محمد بن بشار قال حدثنا معاذ بن هشام قال حدثنا ابي حاء وحدثني حجاج بن الشاعر قال حدثنا عفان بن مسلم قال حدثنا حمام كلاهما عن قتادة عن عبد الله بن شقيق قال قلت لابي ذر رضي الله عنه لو رايت رسول الله صلى الله عليه وسلم لقالته. وی که چرته ما دا الله حدیث کتلې وي ما به درته پوس کړی وی ما به د الله د حدیث نه تپوس کړی وی که ما کتلې وی. فقال عن عائشة ان كنت تسأل د څه شي تپوس به درته کړی وی ما به درته پوس کړی وی. كنت اسأل هل رأيت ربك ما به دې تپوس کړی چې رب دې کتلې که نه. نو ابوذر رضی الله عنه فرمایل قد سألته ما دې تپوس کړی او په یو نسخه کې راځي قد سألته ما تپوس کړی. فقال رأيت نورا نو د الله دې به فرمایل ما نور کتلې او وبه قال حدثنا ابو بكر بن ابي شيبه وابو قريب قال حدثنا ابو معاويه قال حدثنا الاعمش عن عمرو بن مره عن ابي هريره عن ابي موسى رضي الله عنه قال ابو موسى الاشعري رضي الله عنه سے مراد ہے بصری نے کوفی نے او په دې کې یا رسول ذکر کوي وفي روايه ابي بكر عن الاعمش ولم يقل حدثنا. دا اسناد په دې کې ټول کوفیان راویان او ابو موسی شریف بصری کوفی دي او نوم دا ابي بكر ابن ابي شيبه عبد الله ابن محمد ابن ابراهيم او دا ابو شیبه دی او نوم دا ابو قریب محمد ابن العلاو او ابو معاویه دا محمد ابن عازم دی فقائم و جمسر او اعمش نمراد سلیمان ابن مهران دی او ابو موسیٰ نمراد عبداللہ ابن خیز دی. او هر چې ابو عبیده دی نو دینا مراد ابن عبد الله ابن مسعود دی او نوم د دو عبد الرحمن. قال دا ابو موسی رضی الله عنه فرمایي قام فينا رسول الله صلى الله عليه وسلم قدرتله حکم کې د الله حدیث بخمس کلمات فکنزو کلمو سرا نوول کلم دعوت دا اللہ حبیب وی لیوا کل کلا دا کلمین مراد کلام مراد کی گی لگا کلمت و جیبا اگر دیکھ مراد دینا کلام دے دلتا مراد دا کلمین سشے دی اغا جمدی دی که یو بل سرا مترابطی دی پو مانا کی اول کلمه یعنی کلام سو. فقال دا اللہ بی بفرمائل ان اللہ لا ینام اللہ عز و جل خودتی اینا بالفعل فالله خوب نرازی زکر دان نوم چکم دے دا خو غلب را ولی پا عقل بانے او پدی بانے دے سڑی نے احساس درشی نو اللہ بانے خوب نرازی ولا انبغی لہو این ینام او ندی مناسب دا اللہ دفارا دا چې الله دې او دې شي احتمالنم دا الله نه نوم نه سات صدور ممکن نه ده ځکه وای نوم چې ګم ده هو دا مستحيل ده په حق د الله کې يقبض القسط ويرفعه يقبض القسط ابن قتيبة قسط مراد شيء الميزان ميزان سے مراد كتكي ميزان لرا او دي تقصد كوزك قسط سمانا دا عدل سر راجي او په میزان باندې عدل واقع کیږي فتلا معنا دا ده الله تعالی یقبض المیزان و يرفعه الله تعالی پورته کوي او ګټ کوي چې باغی باندې اعمال د بندگانو الله ته پورته کیږي اے د اعمال بندگان باغی الله ته پورته کیږي او د بندگانو رزقونه باغی کته نازلېږي نو دا پور تکی او کتکی راکت اکنو بندگانو تپی رزق نازل کی نو برے کنو دا یا مال پی برو دیجی یقفض القسط و یرفعه نو دا ذل کی تشبیح بعد معنا دا کړی دی چې قسط نه مراد څه شی دی مراد د قسط نه رزق دی چې هغه یې څه د هر مخلوق دا نو معنا دا د الله رزق کته کوي یقبض القسط کته کوي رزق معنا دا ده بنده یې د خپلو بندګانو نه ويرفعه معنا دا ده اور تکای معنا دا دا الله رزق کے پر اخیرا ولی دا وی بستر قول دی یرفع له عمل الليل قبل عمل النهار اور تقول شی دی الله تا عمل دشتے مخی دا عمل درزنا وعمل النار قبل عمل الليل او عمل درج مقد عمل دشتینا حجابه النور پردد اللہ نور دے سمانا دچیور فیولی عمل الليل قبل عمل النهار مانا دادا اور تکی کی دی اللہ تا عمل الليل عمل دشتی قبل عمل النهار مخد عمل درجنا یعنی پا کمش پکی دی عملو کو او داغی نفس کم رد رازی نو داغی رد راز لونا مخد مخد تا عمل اللہ تقور تشوی نو معنا دا ویر بولے پورتا کی دی اللہ تا عمل دشتی مخد عمل درج آغینا چرات لون کی دفت دشتی نام وعمل النهار قبل عمل اللیل او پورتا کی دی اللہ تا عمل درجی مخی دا اغشبی دا عملنا چی غرا روانا دا فضد دی رجنا او پا دویم روایت کی الفاظ دا سر آغلی دی یرفعو الیه عمل النهار باللیل و عمل اللیل بالنهار نو مانا دا اول حدیث بانے خطا سو پوشوئی دا عمل اللیل بالنهار و عمل النهار باللیل نسم مراد دی مانا ہے دادا اور دکی کی اللہ تعمل النہار عمل درد باللیل باللیل مانا سوا فا اول دشبی اغا کی چرازی پزد دے رزنا اغشتی فا اول کی عمل کرد و عمل اللیل بالنہار مانا دادا اور دکی کی اللہ تعمل دشبی فا اول دا اغرز کی چراز لیم کی دا پزد دشبی نام ملائک حفظا ایدا عملنا پورتا کئی کله چې رات ختم شي او دا رنګ کله چې شپې اول شي پاول د او په اخر د شپې کې او پاول د ورځې کې او په اخر د ورځې کې او پاول د شپې کې نو دواړو حدیثونو په معنا تاسو پوښتنه حجابه النور حجابه النور حجاب دا اللہ نور دے دا حجاب چکم دے فلغت کسی توئی دا منع توئی او پردی توئی او معنی حقیقی دا دا چه دا حجاب اصل کی دا اجسام محدودو دا پارئی او اللہ دا جسم نفاق رے دا حد نفاق دے نمورات دلتا سششو حجابه مانع درویت دا اللہ نا اغا مانع چه گردی دا اللہ درویت نا اغا سشید النور اغا نور دے او اللہ نے چکم شے مانع گردی اغیب نور ذکوئے یا ورکا نار ذکوئے ذکا دا دوال چیزو نے چکم دی ممتنع دی دا ادراک دا اللہ نے فی العادت دا وجد شعاد دی دوالونا نور رڑا کئی دا رڑا چدا دینا قوستا تا نظر تجاوز نشی کولے وفی روایت او پی روایت کی آغلی دا ابو بکر کی النار اور دے ویلو کشفہو یو نسخہ کی دیلو کشفہا کاللا دا نور دا لرکو یا دا نار لرکو لا احرقت صبحات وجہی من تعا الیه بصره من خلقه او بس وغی صبحات وجهه اغا نور او جلال او غرنا د مخ الله دا صبحات دا په زمې د سینو د بازار لري او پرف د بازار لري دا جمع د صبحتون دا مانا و نوره و جلاله نور دا اللہ و جلال دا اللہ او دا وجهن مراد تشیدی وجهن مراد ذات نے او بس وزیدہ صبحات وجی مانا و اغا جلال او نور دا ذات دا اللہ تشیب اس وزی من تعا الیه بصره من خلقی او بس وزی ما آغا انتا الیه چرد یغیت بصره نظر دا اللہ من خلقی دا مخلوقات دا اللہ نا ذکر دا اللہ کمالیف بشانهی بصر و نظر دی احاط کری دا پتول و کائناتو تو مانا دا دا طول کائنات بس وزی دا من دا بیان دا جنس دا پارا دے من خلقی دا تقریز دا پارا دے مانا دا دا اللہ پردہ چکم دا آغا نور دے کچر دا پردہ و مانع لرشو او اللہ دی خل و مخلوقات تا تجلیو کا کما یلی خوبشانی ظہوریو کو نو دا اللہ دمر جلال و عظمت دے دا ټول مخلوقات به وسوځي دا معنا ودره دا حدیث مبارک دا معنا وا وفي روایت ابي بكر بن العامر لم يقل حدثنا په روایت کې ویلي چې ائی کی حدثنا ندی ویلی ائی کی عن الاعمش ابو بكر روایت تقول تاسو مخکوي وي حدثنا الاعمش عن عمرو او ابو بكر په روایت کې راځي قال عن الاعمش يعني حدثنا على قصه دا ګورا د احتیاط د مسلم رحمه الله نه دي او داغه په تقوا باندې او داغه په اتقان باندې دلالت کوي. چې دومره خبره هم درته ذکر کا چې په یو کې ورسره حدثنا نشتا نو په دې کې دوه فائدې. یو دا چې حدثنا دا د پاره د اتصال راځي په اجماع د علما چې سند متصل دی او طعن کې خلاف دی اوس صحیح خبره د جمهور دا ده چې عنم د سند متصل د پاره راځي په شرط دی چې دې ویونکي مدلس نه. نو امام مسلم درته دواړه خبرې ذکر کړي او که چرته یوې درته ذکر کړی و نو بیا به په دواړو عبارتینو کې خلل او نقصان و. او که صرف عنې ذکر کړی وی نو دا به مفوت وي د قوت د حدثنا ځکه په حدثنا کې چې کوم قوت دی هغه په عن کې نشته. وبه قال حدثنا اسحاق بن ابراهيم قال اخبرنا جرير عن الاعمش بهذا الاسناد قال قام فينا رسول الله صلى الله عليه وسلم باربع كلمات ثم ذكر بمثل حديث ابي معاويه ولم يذكر من خلقه وقال حجابه النور. وما حديث. وبه قال حدثنا محمد بن مثنى وابن بشار قال حدثنا محمد بن جعفر قال حدثني شعبة بن عمرو بن مرة ده عمر حمزة او دارنگي ده عمر واو او حمزة وصلي ده ساقتي حمزة وصلي في منز كلام كي ساقتي ويو حمزة تثبت في الحالين حمزة قطع النحو أبيضين وحمزة تثبت في البدء فقط حمزة وصل النحو قولك النمل. هو دا عمر دا واو دا حذف فيه دا عوام في حديث نكوي جواديسه وي عن عمرو دا عمرو من دا عمر دا واو فكي نوي لكي يو شاعر وي كأني في المحافر واو عمر وحمز الوصل في درج الكلام واذا ما قم يحفلونو كي او مجلسونو كي دمر قدر نشتا لك دا واو دا عمر زوي لك دا واو دا عمر فشانيا ادو سوقرات توجهون راشي او اذا دات يم لك حمز الوصل جب منز كلام كي راشي يعني او غرزي عن عمر بن مرة عن ابي عبيدة عن ابي موسى رضي الله عنه قال قام فينا رسول الله صلى الله عليه وسلم بأربعين إن الله لا ينام يوم نسخك راجي فقال إن الله لا ينام ولا ينبغي له أن ينام ولا ويرفع القصة ويخفضه ويرفع إليه عمل النهار في الليل وعمل الليل في النهار أو ما در تردي ما ناوكا ويرفع إليه عمل النهار في الليل نمرات تشيري اور تکیگی دی اللہ تعمل درزی پی نهاری پا پی لیلی پا اول دشپی کی او پور تکیگی دی اللہ تعمل دشپی پی نهاری پا اول درزی کی. بابو اثبات فی رؤیت المومنین فی الاخر ربهم سبحانه و تعالی باب دیتا بیان دی کی چې ثابت دي قتل د مؤمنانو په آخرت کې رب لرا چې پاک دی او لوی شان والے دی. د سلف صالحینو دال سنت دا غي مسلک او مذهب دا دی چې رؤیت الله دا ممکن دی او دا محال او مستحیل نه دی عقلا او دائم ویلی دا اجماع دا علماء دا چه فاخیرت کی بدا وقت کیگی او مومنان بخبل رب بوری راو دا کافرانو نا یو ډلا د معتزله او د خوارج او د بعض مرجعونه ایدی طرف ته تیری دي چې دا الله رؤیت نشي کولای او څوک داغه دا الله رؤیت وی مستحیل دی عقلا مستحیل دی دوی چې ممکن نه او دا خبره صریحی خطا ده او جهل قبیح ده. ای تر دانه دلائل ذکر وی ګور موسی علی السلام تقبل رب وی لا ترانی سمان شکته ذکر وی دارت کی اللہ پو قول دا موسیٰ علیہ السلام چی موسیٰ علیہ السلام قل رب سوئی رب ارنی انظر الی اے اللہ ما توقع اقبل ذان نو اللہ دا غف کلام ردو کو لن ترانی سمان شکتے او دا وی لن دا تاکیب دا نفی دا پار راجی دا ابد لبد دا پار لن نفی کئی دای وی دا نفی علی التعبید دا ابد لبد مونږ ورته وای دا خبره غلطه ده ځکه وی څوک چې وی چې لن کې تعبید د نفی نشان دا نو دا خبره مه معنا ځکه ګوره قران کې رضی الله وی ولی تمنوه ابدا دا کافر تمنا د مرګ نه کوي ابدا همیشه همیشه لن داخل ده او بالکل دای تمنا نه کوي او بیا بل ذکر راځي وانا دو یا مالک ليقضي علينا ربك انت بتمنى د مرګ کوي نو کدی لن همیشه نفی فائدہ کوله نو بیا باغی دوباره د مرګ تمنا نه کولا الله وی ولن يتمنوا ابدا دای تمنا د مرګ نه کوي نو کدا لن د همیشه نفی د باروا نو بیا په کار دی چې د سرا تمنا د مرګ نه کړي حیران کي په بيان تمنا د مرګ کي وانا دو يا مالك لي يقضي لنا ربك مونږ اي توایو چې الله خپل پیغمبر موسی عليه السلام ته ویل ان تراني سما کثیر نشي نو الله معلق خدا خپل رؤیت دیو ممکن شی سرا او غت شیو انظر الى الجبل کدا جبل مستقر په خپل مکان نو ما به وګوري نو د جبل استقرار په خپل مکان چې غرد په خپل ځای پروت دا ممکن دی نو دا الله رؤیت ممکن شو وی والمعلق على الممکن ممکنون او ای وی متزله نه وی جبل خو مستقر شوی نه دی که نه خپل ځای وی جبل به څنګه ممکن شي چې خپل ځای دی مستقر شي حالان کیا خو قرآن کې وی دک کا په حالت د دک کې چې زرې زرې وګرځنو د هغې استقرار مستحیل دی او چې معلق د مستحیل نو مستحیلی نو رؤیت د الله مستحیل دی نو مونږ اور توای ته موسی علیہ السلام خپل رب نو کتل نو دا مستلزم دی لره نه دا چې ګنې دا الله دی دل محال دی او دا رنګ وی لا تدرکه الابصار دا غینه جواب دا دی چې نفی د ادراک دا مستلزم نه ده نفی د رؤیت لره نو دا آل سنت والجماعت مسلک دا دے اجماع صحابہ دا دا سلف دا امت دا چا اللہ رویت با بندگان خیفا خیرت کین تقریبا شلو صحابہ دا اللہ دا حدیث ندانہ کرکڑی آیاتنا دا قرآن دی او چاچے تیرازو نا کری دائی دا پارا جوابو نم دیر دی او دا آغی پورے تفصیل بیا په کتابونو د متکلمین د اهل سنت کې شته او دنیا کې دا الله رویت ده نو هغه مونږه مخکې وي چې ممکن ده لیکن جمهور سلف او خلف متکلمین نو وي چې په دنیا کې واقع کیږي نه امام ابو القاسم القشيري په خپل رساله کې ذکر کړی دی چې دا دوه قولونه دي د ابو الحسن الاشعري یو دا چې واقع کیږي یو بل دا چې نه واقع کیږي حدثنا نضر بن علي الجهضمي وابو غطان المسمعي واسحاق بن ابراهيم جميعا عن عبد العزيز بن عبد الصمد واللفظ لابي غطان قال حدثنا ابو عبد الصمد قال حدثنا ابو عمران الجوني عن ابي بكر بن عبد الله بن قيس عن ابيه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال جنتان من فضة آنيتها وما فيها وجنتان من ذهب آنيتهما وما فيهما وما بين القوم وبين أن ينظروا إلى ربهم إلا رداء الكبرياء على وجهه في جنة عدن وی هر کله چې آیت را نازل شو چې ولې من خاف مقام ربی جنتان او ومن دونی ما جنتان نو صحابه کرام نور معرفت تم محتاجو د هر یو جنت د الله حبیب ورته صفتو کو چې دا دوه جنتونه دي او د هغې لوښي د سپینو زرونه دي او هر څه چې په هغې کې دي پالنګونه دي کټونه دي دا ټول سپینو زرونه او دویم جنتونه دي دوه نور پای کېرته د سرو زرونه دي او ابو موسی اشعری رضی اللہ عنہ فرمایلی چې دو جنتونه دي د سرو زرو د پاره د مقربینو او دو جنتونه دي د سپینو زرو د پاره د اصحاب الیمین ادی حدیث کی عن ابی بکر عبد الله ابن قیس عن ابیه دی عبد الله نے مراد تو کہ عبد الله ابن قیس دا ابو موسی اشعری رضی اللہ عنہ دے او ابو بکر نم د عمرو او بعضو نم عامرو دے فرمائی دا اللہ دی فرمائی لی دی جنتان دا خبر دا مبتدائی معذوب ہے اے ہما جنتان دا دو جنتون نی من فضت دا خبر مقدم او آنیت ہما دا رسو بیا مبتدا مؤخر مبتدا دا جنتان دو جنتون دی من فضت دستینو زرونا آنیتو ما و ما فیهما دستینو زرونا دی اغلوخی دی دوارو جنتون و ما فیهما واغت فدی که نور چیزون دی یعنی دو جنتون دا سیدی چی دن نپکی لوخی ورد دستینو زرونا دی او دا جملی دا اللہ دی جملہ ذکر کا نو دائی پا جواب تا صحابو کی ذکر کا بغی ویلی ورولی من خواب مقام ربی جنتان دین مراد سے چی حقیقت دا دیتا شہدیں دا اللہ دی وردا کی گت خور وما بین القوم قام و جنتان من ذہب آنیتو موما بیما دو جنتو ننور دی چی دا سرو ضرور دی آغس چی لوخی دی پاغی کی واغت دین علاو نور داغی کم تازو سامان دے وما بین القوم و بین آئی انظرو الى ربهم الا رداء الكبریاء علا وجیر فی جنت عدن وما بين القوم وبين ايام درو ادارته او نشته ده پمند ده قوم کی او پمند ده کی چه ده اخبر رب تو بوری الا رداء الكبرياء نامجاز مگر دادر ده کبرياء ده مجاز لکر اغلی الكبرياء ردائی والعظمت ازاری مراد ده دینا سیاب مخصوصا ندی تیگنی سادر ده مراد ده حسیثی رداء الكبرياء ابن بطال وی چې تعویل درې داسه شه د دینه مراد څه دی وې دینه مراد آفت الموجوده للابصار هغه آفت چې په سترګو کې موجود دی هغه مانع دی د رؤیت الله نه لکه څنګه چې صادر راواچو څوک ښکاری نو داسې د سترګو کې چې کومې پردې دي دا یو قسمه صادر دی الله پی دی نشي اغا صادر ده کبریا علا وجهه دا وجه متعلق ده دلال کبریا سارا فمخت اللہ فی جنت عدن اغا جنت دا نشتی رئی کی عدنا یعدنو یا عدنا یعدنو د باب ز رباو نظر ناراضی دا نوم د جنت خاص تا د جنتونو د اخرتنا ګور زاهی دادی معنا داوا چې دو جنتونه دي دو جنتونه دي سلور زاهر دادی څوګور نو معنا دا جوړیږي دو جنتونه دی دسپینو زرونا پاگی که سر نشتا او دو جنتونه دی دسرو زرونا پاگی که سپین نشتا ظاہر ندا معلوم نو دا حدیث چکم دے دا دی چکراو را دی دا غادیث تر جپاگی که راغلی حدیث دا بوری رضی اللہ عنہ دے حدیث دا ترمیزی دے وی مونگا فرمائیو اید اللہ پیغمبرا مولد جنت بیانو کام دی بنا دسنا دا اید اللہ بیگو فرمائیو یو خخت دسرو بلد اسپینو جنت دینا جوڑ شوئے دے اللہ جنت جوڑ کرے دے یو خخت دسرو بی خدا بلد اسپینو نو دا مون چکم حدیث وائی دینا معلومی کی دا چیدو جنتو ناغی کسی اسپین دی او دو بائی کی تسر دی او دا اللہ دی فرمائی دی جنا جنت اللہ پا دی ترکیب جڑ کرے دے یو خفت دسرو بلد اسکینو بلد اسرو بلد اسکینو دا دوارو دی سنو مند کی تعارض دیش کال جواب دا غینا محدثینو دا ذکر دے چی دا اللہ دی بوئی چی دا جنتو میں تدید دا کم حدیث دا بوری رضی اللہ عنہ چې د زرو د سینو خفتی پکی اغینا مراد دیوالونه د جنت دی نو په دیوالونه د جنت کې یو خفت سره لگی دلی د سرو او بل د سینو لگی دلی دا او هر جی پا جنتونو کی دن نسی زنه دی نو دو جنتونو کی تشت پین دی او پا دو کی تشت سر دی نو پا منت که تعارض دا زنو نشتا دیوالونو کی گڑ وڈ لگی دلی او پا مند کی زنی کی تسپین دی او زنی کی تسپر دی او دا حدیث دا متشابہات ہونا دی مفوض دی اللہ تا اللہ تقبل کبریا او دا آغی سادر معلوم دی حدثنا عبيد وبي قال حدثنا عبيد الله بن عمر بن ميسرة قال حدثني عبد الرحمن بن مهدي قال حدثنا حماد بن سلمة عن ثابت البناني عن عبد الرحمن بن ابي ليلى عن صهيب عن النبي صلى الله عليه وسلم قال دا حدیث دا امام ترمذی او نسائی ابن ماجه ذکر کړی. وإذا دخل أهل الجنة الجنة قال يقول الله تبارك وتعالى قالت جنة يعني جنة تورد النشي نلابو فرمائي قال يقول لا يقول جواب دي إذا دفارا او دا قال د تکرار د پاره دی. اتن عبارت دا ته دی اذا دخل آل الجنه الجنه يقول الله تبارك وتعالى جنتيان چې جنت توردن شي الله به فرمایي. جنتيان چې جنت توردن شي اللہ رب العزت کو فرمائی تریدون شیئن ازیدکم آیتا سس شیغواری جزیز یاد کم تا ستا دیجئے کہ حمدر سبحام حضرت شویدہ اتریدون شیئن آیتا سس شیغواری مراد تسین اچھے دے طول نعمتون او انواع نعمتون تی مراد دی او دا سوال دین زکا کئی چی دا یک لو غوزی بشکر چی دا شکر ادا کی آیا تاثیر آدل رئی دا نعمتنو چی زیادی کم در تا نور غواری تا دایو فرمائی علم تو بید وجوہنا اے اللہ آیا سین نشو المخونا آیا تاس سین نکل مخونا زمونگا تاہو ممتا مخونا سیل کر نو دین بلانوی نعمت سی دا علم کی حمد دے سفحام دا دا نفی دا پارا دا او لمم دا نفی دا پارا دا نفی کی وی پا نفی داخل شی نو اس بات پائدہ کئی نفی او نفی چی جمع شی نو داغی مانا دیتی تی اس بات او یو اڑون سرے ہو نو در اندی خد سرے وادو کو نو اجزوے پیدا شو نو دا غستر کی سمیوی نو چا ورطاوی چوورا قائده تایی دکنه وی نفی چی پا نفی داخلشی نو اثبات فائده کن تاسو دوارا نفی وی سرگی مو نفی وی نوی نو اثبات فائده کو اللہ سم بچه در علم تو بید وجوهنا آیا تا سپین کرنه دی مخونه زمونگا مانا مخونه دی یعنی سپین کرمونگا علم تدخلنا الجنة آیتا منگا جنت تورگن نکو وتنجینا من النار یو نطفہ کی راضی علم تنجنا یا علم تنجنا فزمید تا سرا او پرف دنون سرا او پا تشدید تا جیم ذرا جیم مکتورا علم تو نجینا او حضر تا یا بیاد جزم دو وجه نشی تکا عطف تا پا مکجوم علم تو نجینا و تو نجینا من النار و تامن تا نجات را کو دورنا قالن واللہ بو فرمائی فیکشیف الحجابا قالا تا اللہ بو فرمائی فیکشیف الحجابا تا اللہ بو فرمائی فیکشف الحجاب لری بکی اللہ غفر دا فما اعطوا شیئا احب الیہم من النظر الى ربهم نبی ورکل شه دی جنت یان تیوشه چه غدی دیر محبوب دویتا د نظرنا الى ربهم رد دویتا دیب پدی تمر خوشحال شی چه پپل سب دیتا تمر خوشحالی رسی دلی نی چو گر مقفل ربو کتو نچه سوک وی پل رب نبوری نو دا حدیث تریو گوری کن چه سوک دا اللہ دی دون انکار کئی قرآن کریم کم گنا یا تونو دی اللہ فرمائی وجوه یوم ایدی ناظرہ الی ربها ناظرہ او دا کافر بارک را دی انہم ربهم یوم ایدی لمحجوبون للذین مومنان بارک را دی للذین احسنوا الحسنى وزيادة وبه قال حدثنا ابو بكر بن ابي شيبه قال حدثنا يزيد بن هارون عن حماد بن سلمة بهذا الاسناد وزاد ثم تلا هذه الايه او ديكي دا خبرم جاتك ثم تلا هذه الايه بیدا اللہ بیتا یا تلستو للذین احسنوا الحسنہ و زیادہ دپار دعا کسانو سنیک ملن اکڑی دی نخائص بدلدچ جنت دے و زیادہ او زیادی بدلدچ اغدیدار دباری سالا ہے و بی قال حدثنی زہیر بن حازم قال حدثنی یعقوب بن ابراہیم قال حدثنا بی عن ابن شہاب عن طائع بن یزید اللہ عن ابا ہریرۃ رضی اللہ عنہ اخبروا ان ناسا قالوا لرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ فرمائے ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ فرمائے ان ناسا قالوا لرسول الله صلى الله عليه وسلم ميرو خلق الله بيتا هل نرى ربنا يوم القيامه غورا په یو روایت کې راځي دغه تاسو ته برستو راشي دلته وي عن ابي هريره ان ناسا او باقي کې راځي عن ابي سعيد قلنا يا رسول الله او په روایت د بخاري کې راغلي دي قال اناس يا رسول الله او په روایت کې راغلي ان الناس قالوا يا رسول الله نسائل معلوم نه دي او کې دې شي دا ابو سعید ان الناس او اسناد د قول طول خلق توشو سره دې نه چې سائل یو دې زکه دې طول په دې راضي په دې سوال ان ناسا شکت خلق قالو ویلو لرسول اللہ اذا اللہ پیغمبر دے یا رسول اللہ اذا اللہ پیغمبر حل نرا ربنا یوم القیامة ہم بوی نور از پرد دا قیامت اے یوم القیامة کی اشارہ دیتا ہوا چدا سوال دے دی نووا کی شیف بارد رویت دنیا کی بلکہ دا سوال دے دی بارد رویت آخرت کی او دا محل دا بحث دے فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم هل تبارون بالقمر ليلة البدر دا هل کی استفاء میں انکاری دے پر معنی دا نفی سرا معنی دا دا چلا یحصر ذالک دا تنشی کی دے چګنې څوک د سپوږمې ګور یو یو بل لري د کی اور کوي او رش د جوړای یا دې دې کدا استفهام تقریری ده هل تبارونا دا په تجدید ترا تر دې په ځمې د تا تر دې باب مفعلی راځي فیو بل روایت کی راغلی حل تو ظامونا او دارنگ دا تو دوارون امراغل دے او تو دوارون امراغل دے پا تفتید درا ترا طاقت مضموم دا جت مشدد چی تو دوارون نمانا بے داشی آیاتا تو ضرر رسوی نورو تا پا رشکی او پا مخالفت درویت کی کلچ سپگمئی گو رئی ليلة البدر ده سوار لسمش فقمي ده نوايا صاحب ده يوبل تدكي ورقوي يوبل ده تكليف رسوي او كي مانا تضوارونشي بغير ده شدنا نمانا دادا آيا في وسكي كتاو سرا فقطو ده ده فقمي ده سوار لسمك تزرر دې سوال له تمه څوک مې ګورې ته تکلیف درته او دا تو وامون هم په دواړو طریقو راغله یا په مین باندې شد دے او یا په شد نشتا تو وامون تو وامون تا چې په شد سره روته دے نو فتحه ده تا دا هغه وی فتحه بیا ده تا دا وامون او چا چې په تکلیف سره روته نو زمه ده تا دا تضامنا معنى هذا التشديد بداشي آياتات تتضامون وتتلطفون في التوصل إلى رؤيته تات التلطف كوي او څه سوال کوي چې کله تاسو هغه غټه سپوږمۍ ګورئ او یا معنا یې دا ده په تفصیل سره هل تضامونا آیا تاسو ته څه مشقت رسي نو دا ټول لغاتو په دې کې معنا دا ده تاسو چې کله سپوږمۍ ګورئ بدر هغې سپوږمۍ ته وایي چې پورئ نو پاغی کی تاوز لسا تکلیف نہیں قالو لا یا رسول اللہ دیویلوی دا اللہ پیغمبر اللہ مونگ تا خود تکلیف پا دیکھ نرسنی مجھکل اگر یہ اقرار ہو کنے دی قبر مجھل کسا ضرر ہو تکلیف نرسنی اللہ عزیب ورطو فرمائے حل تبارون فی الشمسی تو لیس دونها صحاب آیا تاسو ضرر ورکوئی بازی تا پکتو دن ورکی کلچی وریز نی پحالی کون دا دی کچی وریز نی وریز نشتا و نور را خسلی نو سا تکلیف شتا چی تاسو باور دن ورکورو نو یو یو تا دی کورکا یو بلبل تا نا هر تاوی دخپل دینا گوری دخپل کورنا قالوا لا دیوینا ناسیم مونگا نکو فی الشمس ماناو فی رویت الشمس دیوینا دالا بی فا انکم ترونہو کذالک تاسب ام اللہ تاسو گوئی تشبید رویت ورکت رویت طرف وجوہ کی او دی شک و مشقت و اختلاف قسم یجمع اللہ الناس یوم القیامہ اللہ پر از قیامت دا خلق راجم کی فیقولو بفرمائی من کان یعبد شین فلیتبعو چاہتی لکم چی تابداری کولا عبادت و بندگی کولا مداغ پسید اس ور روان شی چاہتی دسش عبادت کولو فلیتبعو غپسید روان شی یجمع الناس یو روایت کی راجی یحصر الناس یوم القیامہ او پی روایت کی راضی یجمع اللہ یوم القیامت الاولین والآخرین فی سعید واحد من کان یعبد شیئا فلیتبعو فتشدید بتاع مفتوحا فلیتبعو او پی روایت کی راضی علا لیتبع كل انسان ما كان يعبد خبردار تاسيسي هر انسان امر سبب وطيبان سبب خبردار چا چې کوم شي ته عبادت او بندګي کولا هغه په دې روان شي او په روایت کې راځي الا لتتبع كل امه ما كان تعبد هر امت دا خپل معبود په دې روان شي فَيَتَّبِعُ مَنْ يَعْبُدُ الشَّمْسَ الشَّمْسَ نُرَوَانْ بَشِي أَغَسُوكْشِ عِبَادَتِ كُولُ دَنْوَرْ دَنْوَرْ فَسِيمْ نُوَرْ پَرَسْ فَدَنْوَرْ پَرَسْ فَسِي رَوَانْ شِي شِچَا دَنْوَرْ عِبَادَتِ كُولُ عَيْبَ دَنْوَرْ فَسِي رَوَانْ شِي وَيَتَّبِعُ مَنْ يَعْبُدُ الْقَمَرَ الْقَمَرَ او روان بشي أغَسُوكْشِ عِبَادَتِ كُولُ دسپوگمائی پسی قمر پرس پر دسپوگمائی پسی روان چی وَيَتَّبِعُ مَنْ يَعْبُدُ الطَّوَاغِيْتَ الطَّوَاغِيْتَ او روان بشی آسوک چی عبادت کولو الطَّوَاغِيْتَ دطواغوتانو الطَّوَاغِيْتَ دخل الطواغوتانو پسی دا طواغوت د دې مفرد راځي او اطلاق د یو طواغوت دا په ګڼو باندې کیږي په یوم کیږي په دوم کیږي په جمع کیږي په مؤنث دم کیږي په مذکرم کیږي ګور الله د یو د پارم طواغوت لفظ ذکر کړي یریدون یتحاکمو الی الطاغوت هغه د مراد طواغوت نه مفرد مراد ده د اراده لري چې په زله او سی طاغوت کا کعب ابن اشرف ته فیصله وي او کله د جمع د پارم طاغوت راځي وای ولذین کفروا اولیاءهم الطاغوت اولیاء جمع د طاغوت دلته د جمع د پاره استعمال شوی دی او د مؤنث د پارم طاغوت راځي وای ولذین اجتنبوا الطاغوت ان یعبدوها دا ها زمیر دی راجی دی طواغوت تا دا دلیل پا دی جنا مونس دی او دا پا وزن دی فعلوت دی تا پا کی زائد دا مشتد دی دی طواغانا هر اغشه چی عبادت کی گی ما دیوا دا اللہ ندا طواغوت تی نو چا چی دی طواغی تو عبادت کری ای پتی بروان شی و تبقا بل امہ فیها منافقوها پاتې بشي دا امت او په دې امت کې به منافقان د دې امت دي علما کرام وایي دوی به پاتې شي په ډله د مؤمنانو کې ځکه دوی به په دنیا کې هم د دوی سره وو په دنیا کې به هم د مؤمنانو باندې ځانونه پټول را پټول نو په آخرت کې به هم دوی سره ځان پټی را پټی او دوی په لاره به روانې او د دې پر وړاندې باندې روان تر دې چې د دې یو د دې منافقانو په منځ کې به دیوار وال شي قران کریم کې راځي یوم تر المؤمنین او المؤمنات قانون بینا دی مو ایمان او بیا یوم یقول المنافقون والمنافقات للذین آمنوا انظرونا نقتبس من نورکم قیل ارجعوا وراءکم فالتمسوا نورا فضرب بينهم بسور له باب فضرب بينهم بسور له باب باطنوا في الرحمة وظاهروا من قبل العذاب نور د مؤمنانو به په دغه وخت کې جدا شي او بعض علما وایي دا هغه خلک دي دا منافقان چه دی با دا حوز دا اللہ دا حبیب نرا شره دیشوی او دی تا با ویده شوی سحقن سحقن حلاکت و تباہی دیوی تا ستا دا و حلاک دی دای کې به وي منافقان موجودي تول جمعات کی نزاگ و فکر خان وَتَبْقَا دِلٌ مَا فِيَا مُنَافِقُوهَا فَيَاتِيهِمُ اللَّهُ نُرَادِ لِلْبُوكِ دُوِتَ اللَّهَ فِي سُورَةٍ فَيَوْدَاتِ سُورَتْ كِي غَيْرَ سُورَتِهِ الَّتِي عَارِفُونَ بغیر داغی صفت نجدی فی جندو اللہ لرا پداسی صورت کے بعد اللہ رائے تھی بغیر نہ صورت نہ جدی تھی جندو اللہ لگا پاگئی تھی اہل علم پا احادیث دا صفاتو کی او پا آیاتونو دا صفاتو کی دعا خوال لیا ہوئی یو مذہب دا لویو سلفو دے دا طولو سلفو ایوائی چی مونگا دا دی پا مانا کی خبر نکو بلکه مونږ وایو چې واجب دی په مونږ باندې چې مونږ ایمان او ذات په دې او د دې هغه معنا ده چې په ستاسو الله د شان سره خایي او زمونږ دا جزم او یقین دی چې لیسا کمثله شیء نا الله په شان څه نشته او الله منجح دی الله منزه دی د تجسم او د انتقال او د تحجز په جهتنا او د ټول صفات د مخلوقاتنا الله منزه دی او دا قول دا جماعت دے دیو جماعت متقدمین انم دے دا یو اسلب قول دے دویم قول دا متقدمین انم دے ایوائی مونگ با پدی کی تاویل کو پا اندازی دا مقیم مناسب پا تاویل باگا سڑے کئی چھ اہل کی تاویل عربیت پی جنی دارنگی قواعد پی جنی اصول و فرو پی جنی نمازد اول والاوی فیاتیهم اللہ فیاتیهم اللہ مانا دادا دیبا اللہ گوری ذکوی عادت دا عادت دادے سوک چی دا چانا غیب شوی ندے داغ مندل نشکولے او هغه دیده نشی دا هغه دیدار نشی کوله مگر کله چې راشي نو بیا یې ویني نو دلته راتلونه مراد څه دی چې الله به ویني نو دا مجاز دی د اتیان نه د رؤیت نه تعبیر په مجاز سره وکړو بعض پکې دا ویلي او بعض دا ویلي چې اتیان دا پیر دی دا پاگ دا اللہ نا بس اللہ اتیان ویلی نو منگو مرت اتیان وار او باز وی مراد دی اتیان نسشے دی باز ملائک دا اللہ بنا دی اتیان نا براد دا زندہ باز ملائک بنا دی فیاتیهم اللہ رابش ریتا اللہ فی صورتہ اللتی صورت دا اللہ کے یعرفون مراد دا صورت ندر تصیفت تے مانا دا دا اللہ با تجلیو کی دیتا باغا صفت کی فالرد پی جندل و باغا صفات و سرام نورا بچی اللہ بیتا فی صورت اللہ پی یعرفون فصورت داغی یعرفون چی دی پی جنی غیل را کعب چی دی تاللہ پا غیر دی صورت آئی کی یعرفون چی دی پی جنی دی چی اللہ پا کمو تی بدونو پی جندلیو اللہ با پاغ صفتنو تجلیو نکی فبل صفت با تجلیو کی نو چې څنګه الله تجلو کې فیقولو انا ربکم هو به فرمایي ستاسو رب یم فیقولون نعوذ بالله منک فنایو غواړو مونږ د تانا په الله سره دی به پوښي چې دا زمونږ رب نه دی ځکه زمونږ د رب چې کوم صفات مونږ اورېدلي وه خو د کې نشته آخو په د کې نشته او دی به ووایي نعوذ بالله منک مقصد دا زمونږ بعض وایي دا خو به یاد د منافقانو د طرف نه استعاذ وي خو قاضي عیاض رحم الله وایي چې دا صحیح نه ده دا قول د منافقینو نه دی دا صحیح خبره ده بلکې دا قول د دې ټولو مؤمنانو دی او دی اول انکار وکړو استعاذه وي ځکه دی په هغه صفتونو کې رب وکتو چې هغه مخلوق صفتونه وو دی وي ته زموږ رب نه هذا مکاننا دا زموږ ځای دی ته مو رب نه حتی یاتینا ربنا تر دې چې مونږ ته زموږ خپل رب راشي فاذا جاء ربنا عرفناه چې مونږ ته کله خپل رب راشي مونږ وپیژنو فیاتیهم الله فی صورته التي یعرفون صورت نه مراد صفت دی ځکه صورت د الله چا کتلې نه دی صفات ټولو خلقو اورېدلي فیاتیهم الله رابط فی الله فی صورته التي په صفت د الله یعرفون څه یې پیژني فیقول انا ربکم الصادر فیقولون انت ربنا اعف ته زمونږ رب یې اوس مونږ صفات د الوهیت په تا کې وکتل فیتبعونه نو درس دی به ورروان شي یتبعون معنا دا ده دا معنا علماو دې ځای کې کړي یتبعونه تابعداري به وکړي دی د حکم د الله چې الله ورته کوم حکم کړی چې دی جنت ته وردننه شي یا فیتبعونه معنا دا وا دی به تابعداري وکړي د ملائکو د الله هغه ملائک چې دی به جنت ته بوځي وَيُزْرَبُ الصِّرَاطُ بَيْنَ ظَهْرَانَيْ جَهَنَّمْ فَنُسْخَ كِرَاجِ بَيْنَ ظَهْرَي جَهَنَّمْ او يُزْرَبُ الصِّرَاطُ كِبَ خُدِيشِ پُلِ الصِّرَاط بَيْنَ ظَهْرَانَيْ جَهَنَّمْ فَمَنْ بِجَهَنَّمْ بَانِي مانا دا ویضربو یمدو اوگد بشی او پیو روایت کی راضی ویضربو جسد جہنم او پول دا جہنم دا اوگد شی فدی کی اس بات دا صراط دے پول صراط او دا مذہب دا اہل حقو دے او سلط صالحین اغید دے اثبات کرے دے او دا یو پل دے جدا پا پو جہنم پا مند بانے والے کی گی خلق با بھی تیرے گی مومنان بنی جات ممی پاندازے دفل و مرتبو او عملونو او باد بپا کی غردے گی اللہ ایسے موسیٰ نجات حال او باد متکلمینو ویلی گی ویدا سرات تی دے دا نره ده د ویختنا او تیره ده ده سورینا یو سری وی واره ده چه غو پولی سرات وی ده سورینا تیره ده او ده وبونه نرم ده او ده ویختنا نره نو یا بل تایی چه بس ابای خوبا که غرده ده دی ساب کن اوی پا زمال آره نشیس لینو په دې دومره نړۍ به څنګه ده نه دا د عمل په اعتبار دي دا نه ده چې نه ته بس خپل هنر مونر استعمالې او بیا به پېزې دا د عمل په اعتبار دی دا نه چې ته پکې خپل عقل جنګې هغه یو سړي وایي څه د ژمي موسم و او سخت ساړه و ځان ته اور بل کړی و ځان یې ګرمول نو هغه بل ملګري ته وایي او یلکه کپلار هغه پلار وفات شوی وایي کپلار دې الله بخلی نو اوس به هلته اور له ناست دي ولې هغه د خپل ځیر مطابق وایي چې دا اور خو ډېر فایده مند خلک پکې ګرمېږي اولو که پلار دی اللہ بخری نو تیور لکی نو لی داد عقل خبری نی دی نو فا دا دل سراد دینا ثابت شو فا اکونو انا و امتی اول من یجیزو اللہ دی فرمائی ز اول داغ چانے او امت زما چې په پوری سراد پور تیریگی دا یو چیزو پا زمی دیا تراو پا کسری دی جن سرا اول با پی مور تیریگی عرب وی اجز تلوادی و جزدهو یو مانا ایدا امام اسمعی وی اجز تو پا مانا دا قطعتو او جز تو پا مانا دا مشیدو پی اللہ بی وی اول با پی زو زما امت تیریگو ولا تكلموا يومئذ الا الرسل خبر بن كيف تغرضمان مگر دی رفت غمبران ولا تكلموا يومئذ الا الرسل خبر بن كيف تغرضمان مگر دی غمبران دوجد شدت د غرضنا مانا یا مانا ای دادا خبر بن کئی پا حالت تیرے دو کیو تنم دا مانا ای دادا مانا کسوکو کچی پا دا غرض دا خبری نکئی نو قرآن کریم کی خباز مخو کی خبری ثابت تی دی او پا حادیثو کی نو گورا مواطن کثیر دی یعنی دیر زیون دی پرست قیامت باز مخو کی پا خبری کئی باز ون کئی خبری مراغ دی تجادلو عن نفسها هر نفس سالت خبری ثابت یو بل ملامت کئی نو دل تک خبرو نکولو نمراد سنی ایس سوپ با خبری نکی چکل پو پولی سراد تیری گی الا الرسول مگر پیغمبران او ودعا والرسول یوم ایدن دعا دا پیغمبرانو یوم ایدن تغرس آنی غبسی اللهم سلم سلم اللہ بچی کی اللہ بچی کی دا با دا پیغمبران دعائی کی دا غرص مانی اللہم سلم سلم دا کمال دا شفقت و رحمت دا غیرے فاقبلو امتنو بانے اگر دعا گانے دا پیغمبران دا با پاندازی دا مواتنو سرائی نو دا هر موقع مناسب باغی خلق خلا دعا کئی نو دا مطلب نو چکنی پا دا غرط بائی بلا دعا نکی یو سلم سلم نو دا دغ موقع مناسب پا دغ دعای یو دا بد موقع مناسب پا بلائی وفی جاننم کلالیبو مثل شوق سادان او پا جاننم کی با کلالیب بی کلالیب جمع دا جمع دا کلوب دا دا اغا اسپنی تاوی چه سر را تاو شوی او خلق پکی وخری تای تنور کی ورکتا کی وخی پکی زونده کری یا پکی وخری تای او یا پکی بل دیری تای با تینگرم پکی ورکتا کی تنور لا تاو گنتی تو که تاوی بیتا کلالی بوی او دیتا قلاب موئی جہنم کی کلاری بو کنڈی بئی مثل شوق سادان فمثل دا اغا ازید سادان دا سادان دا یو بوٹے دے دا غیر پار دو دو ازیدی ہر طرف لیتے حل رائی تم سادان تا اللہ دیو فرمائے ایسا تو سادان کتل دیں ایس سفام دفار دی تقریب چدا خبر دی پر زیننو کی مضبوط شی پیو روایت کی راجی دا اللہ دیو فرمائے حل رائی تم شوک سادان تا سو اغاد غیر سادان کتل دیں سادان بوٹے قالو نام ایو یاو یا رسول الله اذا الله پیغمبر قال فانها مثل شوك السعدان دا بم د دې پشانی او دا ور سره تشدید کور کا هغه مو زر سره تاریخ پکې د نکیږي او رانی سره نو دا صدا بم سره زر رانی سي غیر انه تمره فرق دی لا يعلم ما قدر عظمها الا الله نپیجنی چې سمرا اندازه د لوی والد دی دا حکم چې په پر سرات کې دی دی الله مگر صرف یو الله دا ما استفهامیه مبتدا دا قدر عظمها خبر دی او استفهام دا يعلم د عمل نه بن کړی دی دا عمل نه بن کړی دی تاست براشی تو عالمکی او ونکی چه پا کم وقت کی پا دی که تعلیق رازی او پا کم وقت کی پا که الغا رازی نو دیزه که پا که تعلیق دی معلق دی دا عملنا لفظن عمل نده کرے او دا جمله چی رستو دا صدم صد دو مقولونو دا علم دا قائم مقام دو مقولونو دا علم او سیدات النحو کی بتیری یا بتیر شوی او یا بمو ایر شوی لا یعلم ما قدر عظمها الا الله دا غیب اندازی دغتوالی اللہ تفتر تقطف الناس بعمالهم تقطف را پا کسری دسوا سرم راضی و پا فتحی سرم تقطف و تقطف یو کتاب دا غیب توی فصیح د ثعلب هغه ځکه موږ استادانو سره وای نه غوي وای دا په فتحی سره راضی په ماضی کې او په فتحی سره راضی دا په کسری سره راضی په ماضی کې او په فتحی سره راضی په مضارع کې خاطف یخطف الا من خطف الخطفه او امام یو بل عالم ده ده نحوه اغوی جنا قزاز ده غنون اوی نا حط وقف و ماضی که ده او یخطی که مزاره که ده یعنی اولتا او ده بعد سببیت نفاره ده بیعمال ایلتا سبب ده مرونو ده دوی سمره چی عمل ده خراب ده ندمره بنیون خطرناکی فمنهم الموبخو یعنی بعمله زنی د دوینه باغ توکي چې حالات پکړي شي د خپل عمل د وجنه او منهم د دینه المجازا حتا ينجا چې هغه به نجات مومي المجازا دا په څو طریقو باندې راغره نو سوچ ورته کوي یو خدا دی دا اول چې کوم دی نو دا وایي په درېو طریقو باندې راغلی دا مو بقو یو په دې کې روایت دی فمنهم المؤمن يقي بعمله فديك ببعض المؤمن بس بش تقبل عمل باني او ديم فمنهم الموتق بعمله بعد فديك باوتو دي توبة تدرش دقبل عمل دو وجه بس راقية بش بدي او دريم رواية تاري الموبق يعني بعمله لكلامي فكموي او دا فكي بحتر او دا اور پتی چې د مو بکو نه پس نو باج وی دا بقیه ده او باج وی دا یقین ده او دا مجازا دا د مجازات نه ده باج بیا وی چې مطلب ور تور کړی شي تر دې چې نجات سملاو شي او باج وی المقردلو ومنهم المقردلو او بعد به دې نه هغه څوک چې هغه مقردلي مقردلانه ته وای چې وای خر دره ته لحم کې غوخه کټ نو بعد به هغه کې کټ بکرې شي او نجات به ومومي یعنی او به دې خو ډېر په زخمي حالت او یا یو لغت به کې دام دی ومنهم المجردل مجردل هغه چاته وای چې ورنږدې شوی هلاکت او غورځېدو ته باغ باغی چې بس ایله په شک په ځانو باسي او څه په اللهم به د یو سر نه بل سر ته وځي حتی ونجا او بیا به نجات ورته میلاو شي. ولې عمل کمزور نو چې عمل دې کمزور نو په دې ترتیب باندې به وتت وي. حتى ترضي إذا فرغ الله من القضاء بين العباد يو سري بوي جماعت كي مسكولو يو طالب مولي قصة كولو طالبان سي دير پريشان وطنگو تي سار وقتی بدا بانگنا مخيرالو طالبان وحبتولش پا مطالع کرو ونو خوبا بيويستا او چال بيلتی ورکو لپاس يو طالبان مزن كولو. په یو ورځ یو طالب ورته دویم چت له وختو دي جمعات کې منځ کې خالي ځای وو دوه چته جمعات لکه زمونږ دي جمعات کې څنګه خالي ځای دی منځ کې. نو چې ده بانګ له رالو نو طالب مخ مخ پټ کړو رتۍ ورته ورکته کړه چې زه د الله د طرف نه فرشته یم او ځان وتړه عمل دې بس بره قبول شوی دی او ځان تړه دې بس جنتونو لرې اوچتوم. او یغور پورې ځان کلک کلک وتړلو چې دا کارو څه څوک تاسو خبرېږي مونږ به جنت نه رسېدلي. نو چې ځان کلک وتړلو چې نیمې پورې اوچت شو خو بیا به یې راپرېښود مکړه بیا به یې اوچت کړو بیا به یې راوغورځولو. وایي بابا عمل دې کمزوری دی ورسې خو بس نیمه کې دې عمل ختم شي بیا راوغورځي. او یغه په هوا هوا کې ځان خلاص کړو منډې کړه بانګونو له به بیا نه راتلو. او یو بل کس بیا بانګونه شروع کړل نو بابا ورته وایي چې ملا یې ولا وډبول وایي په دې نه کېږي ما دېرش کاله بانګ وایي زما قبول زه ته ونه رسېدم نو وایي څه په فزوره. نو چې عمل دې کمزور نو دغه حل دی ومنهم المجازه حتى ينسى حتى تر دې اذا فرغ الله من القضاء بين العباد تر دې اذا فرغ الله کله چې فارغ بشي الله من القضاء بين العباد د بي سلين په من د خپلو بندگانو کې فراغ نه مراد څه شی دی د فراغ نسبت چې وایي کله الله ته وشي نو معنا یې دا ده القضاء وحلوله بالمقبال معنا یې دا ده کله چې رورتی هغه وخت چې د الله په علم کې و چې الله به په خپلو بندګانو باندې رحم کوي دا معنا دی. فراغ دا نه دی چې کینې الله په یو کار کې مشغول دی او بل کار ته اوزګار نه دی نه اذا فرغ الله من القضاء و اراد ان یخرج معنا دا و فرغ الله کله چې رورتی هغه وخت چې هغه الله په تقدیر کې لیکلی و چې زه به په دې وخت کې په خپلو بندګانو رحم کوم و اراد ان یخرج برحمته من اراد او اراده د دی الله دا چې روباتي په خپل رحمت سره هغه چاله اراده چې د الله خوښه شوې ده من اهل النار د اور والو نه امر الملائکه ته حکم بوکي فرشتو ته ان یخرجوا من النار چې روباتي د اور نه من هغه څوک کان لا شرک بالله شیا چې د الله سره شریک نه وګرځولې ممن اراد الله دا چانه چې الله اراده لري ان يرحمه دا چې الله پر رحم وکي ممن یقول دا چانه چې ویوي لا اله الا الله نشتر بل دے عبادت لائق مگر اللہ فیعرفونہم فی النار ندی بے پی جنی پور کے فیعرفونہم بے اثر السجود پی جنی بے پاسر دے سجدو ذکا وی اور چی دے ندا اغان دا من دے سجدے و اغانت وزئی اغا تندے دے دوالا لحسی نبی او دوالا خفی دی قدمون دی او دوارا کوفی دی دوارا او قاضی یاد وی چنا مراد دا دینا اثر دا سر دیرے پت ہندی کی خاص او اول قول غور فیخرجون من النار دیبر فیخرجون من النار روی بستیش دورنا قدم تحشو اورنا در ویستیشی قدمت حشو معنا وا احترقوا وزننا ومعنا دوار يوشان وزن اند احترقوا دي ومعنا اند دي بس وزي دي ما حستوي چه سرمن سوزي او دوك سرگن شي او قاضي عياد وي مونگ دخلو مشایقون پا زمی ده تاو پا کتری ده حاوری دل اوم تحشو خدا اول بستر فیو صدو علیه امماو الحیاتی نراتوی بکری چی پدیبانی اوپا ده جوندون ده حیات اوپا ده حیات ما نادادا فیو روایت رست روایت گراجی فیو القیهن دیبا پیو نهر کی واچائی اقلد جنت کی حقیقت نهر الحیات وی او نهر الحیات ورتزک وی پا دی بسشی مقصد داده فنا نشتا پا جنت کی بس همیشہ بدی جوندی فینبتون منه کما تنبت الحبت فی حمیل السیل دی برا زرغون شی دو وجد دیوبونا کما تنبت الحبت فی حمیل السیل دای با دا دی پا سبب جوندی شی لکا سرنگی تی راتو کی گی الحبت و حبا پا کسری دا حاصر دا اغدانی توی چی پا سیدونو دا پا ارخونو دا دی دریابونو کی راقی دی خورونو منونو کی دا گیا میا راقی او جمع ده دی رازی حبابون یا حبابون پا کتری ده حاو پا کتری ده باتا او حمیل السیل دا ستوی حمیل السیل دا غشی توی چی راپور ککڑی تشی دی خوال اگا خطا دا او دارنگی بس مس دی تیلی میلی را غصی دی مانا دا و محمول السیل مقصد بدی کی تشدید و سرعت النبات کے دیر ضرب دی داسی شی او دیر ضرب تازه شی دی با را تازه شی کما تنبت الحبت فی حمیل السیل لگا سرنگی چرا درغنی گی اغا واخو فی حمیل السیل آغا خطا او پاغا واخو دخوڑ کی خوال قطع و اغراری سیدونو تا او دا سیدون را زرگون چی اگر دیر زر زرگونی مقصد دادی با دیر زر جون چی ثم یفرغ اللہ تعالی من القضائف من العباد بیا اللہ کما دی کو بشانی پاری بشی تعالی چلو از قضان پا مندق قلو بندگانو کی ویبقا رجل مقبل بوجهی لنار ایا سره به پاتی شي چې هغه با اور والو نه یعنی په اور کې به وراو تاسو شي او اور کې با لګیا یې ذات دخري په واقع وال الجنه دا باقي جنتی دخول الجنه فدن وردن نکیدو کې جنت ته یقول دی به وي رب دې زماره با اسرف وجه ان النار الله دا محمد دی اور نه لری کې فإنه قد قشبني ريحها بشكا تطبيب راكما تاو حلاتكما لرا ريحها أغهوا تدي جهنم وأحرقني ذكاوها وصدور ما لرا ذكاؤها ذكاؤها ما ناسوا داخو يا بمتر دي وکاؤها او پا فتحید دالی مجمت را وکاؤها معنی دادا شغلو دادی لمبو دادی او تیزوالی دادی و مشهور لغت کم دی زکاؤها بغیر دا حمزینا دو لغتو نزیبا کی مانای دا دا غلم بود دی فیدو اللہ دیب دعوانی والد اللہ ما شاء اللہ سمجد اللہ و خشی ان یدعوه چې دې ته دعاګانې وغواړي. ثم یقول الله بیا به الله وفرمایي کاله چې دې هل عصیت دې کې دواړه لغات هل عصیت او هل عصیت. او زمونږ په قرآن کې روایت د ناتیو هم داسې دی کوم ځای کې چې عصیت راشي فهل عصیتم ان تولیتم ان تفسدوا فی الارض هل عصیت ان فعلت ذلك دا ان فعلت ذلك کما داسې وکړل اور نه مې راویستې ان تسأل غیره تو بیا بل سوال کې فیقول دی بوی لا اسألک غیره اللہ دین الہ و بدن بل سوال نکو و یعطی رب عز و جل من عهود و مواجد ما شاء اللہ او دی بخفل رب دا آغا عهدون بور سرو کی او وادی بور سرو کی کلکی مضبوط وادی بو کچی اللہ بل سنوالم آغا امر وادی بو کچی تمرج دا اللہ خوفشی فیسرف اللہ و جون النار اللہ بدد مقدور نرو گردئی فائذات ولا على الجنه قال الكرام توجي جنه ورا ورا او يغري سكت ما شاء الله ويسكت لو انت وقت بتشوف شي تمر كده الله وقي ثم يقول بها ابو اي ربي زما ربا قدمني الى باب الجنه ما مقت كده دروازه الجنه فيقول الله بفرمى الله له تعالى فقد اعطيت عهودك حياتا ماتا اتا نور اکری اغا وادیستا و مواسی کا کاؤ مضبوط کلب کا سمنستا شلا تسألونی ما در تا ویلی نو که ما نا بسوال نکے پس دینا و تام را سر وعدہ کھڑے وا جز بسوال نکو اللذی آب سای چکا غچ ما در تا در گری ویلک یبن آدم ویلک یبن آدم دا ویلکا او پی روایت کی ویحتا دے عبارت دے زجر او دے تعذیب تخو محذب جوڑ شا او تا تا تشیوی دیچ دے اقبل وادون نافرمانی کے ما اغدر کدا تسمردو کبازی فیقول دے بوئی اے ربی یدعو اللہ حتی یقول لہو یہ بیاد اللہ نسوال لکی تردی جللہ بورتا ہوئی فعل عصیتا تنی زینا تویتو کذالک کدام جا تذرکل ان تسأل غیره فیقول اللہ زنگوارم بل سوا عزتکا قسم دیتا بیزت فیوطی رفو ما شاء اللہ من عبود مواسیقا فیقدموه الى باب الجنہ دروازی دی جنت تبی ورمکی کی فیدا قام على باب الجنہ کنچو قدری گرے پا دروازی دی جنت ان فاہ قتله الجنہ ان فحقت له الجنه قلاو بشید ده پارا جنت او قلاو بشید ده پارا جنت فراق بشید فراء ما بیا من الخیر والسرور نده بو بوری بیا پدیک من الخیر بعد وی پدیک یو لغت من الخیر من الحبر بعد رواد ده مسلم وی حبر حبر تتوی اغا خوشالی ده جنت او بعضی روایت په بخاری کې دی الحبرۃ والسرور حبرۃ تول خوشالۍ تو او به ګوري دی حبرۃ خوشالۍ حدیث کې دی خیر روایت په بخاری کې دی من الحبرۃ والسرور یعنی د خوشالۍ نه پس کو تو ماشاء الله او ایت کو ثم یقول رب یتل لنا یقول الله تعالی لو الیس قد اعطیت عهودکم واسف قال لا تسر غیر ما فی ویلک یا ابن آدم ما اغدرک فیقول ای ربی لا اکونن اشقى خلقك زد نشم اغا بدبخت د مخلوقات استانا مراد د خلق نه د توک دی اغا تسان دی چی عام د جنت تا چی وردن نشوی دی نو بیا مانا دا لا اکو زد استاد بدبخت خلقنا نشم بلکه زد نیک بخت نشم کم دی جنت کی دی یا مراد دین آغا سوک دی که جنت نبار دی چه شقی دی جان نمیان دی او دی کیا ہو دی لَأَكُونَ النَّاشْقَى خَلْقِكَ اللہ که جدی دی جنت تورنی دی نکم وردن ندی نکم نقام قاشم بز دفت وقت و مخلوقات استانا فلا ادالو یدعو اللہ حتی ازحق اللہ دو اتر دی جل اللہ دو خان دی زیب دا اللہ دلتا مجاز دی فَإِغَابَ وَلْكَ اللَّهُ كَمَالِيكُ بِشَانِي جل اللہ خان دی ورطبوئی جنت وردن نشا فیدا دخل آجن تو انقل اللہ لو تمنا تمنا کوا دلتا کدا فیلی امر دے او دا حابا کدا تکدید پارا دا لکه حاد سکتی پا قرآن کریم کی مراجی وما ادراک ما دیا آغا دے کدا ما دیا کی حاد سکتی دا تا دید پار راوی جدا یادا حرکت تی ظاہر شی تمنا تمنا کوا فیسأل ربه دی بسوال کئی دخل ربنا ویتمنا و تمنا کانی بطی حتی تردین اللہ لا يذكره من كذا وكذا الله بور تیادی چې دا دامو واړه الله بور ته تلقین ورګی چې دامو واړه دامو واړه حتا تر دې ځان قطعت من الامانی کله چې ده بس کی امیدونه ختم شي الله بور ته وای ذالک لك ومثله معه تا ته دا دومره ځکه چې دوی وختلو د دې عمر نورم درته دي قال عطاء ابن یزید و ابو سعید الخدری محجور را عطا ابن یزید وی وی ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ بدابو رضی اللہ عنہ سرو لا ردو علیہ من حدیثی شے رد بیتی نکولو چبوری رضی اللہ عنہ بکل دا حدیث بیانولو حتی تردیزا حد صابو ریرا چبوری رضی اللہ عنہ بدا خبر ذکر کھا ان اللہ عز و جل قال لذالک الرجل ذالک لکا و مثلو معاو چه دا خبر بابو ری رضی اللہ عنہ کا چه ان اللہ عز و جل قال لذالک الرجل ذالک لکا و مثلو معاو ابو سید خدری رضی اللہ عنہ دورتا ہوئے و عشرت امثالی معاو چه لس چند جدی نورم دیتا را یا باو ری اے بورے رضا لس چند ورطا ذکر کا نبورے رضی اللہ عنہ بابو سید خدری رضی اللہ عنہ تاوئے ما حفظتو اللہ قولو ما ندے ذکر مگر دا قول چی ذالک لکا و مستو ماغو نبو سید خدری رضی اللہ عنہ ورطاوئے اشہدو انی حفظتو من رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم زگواہی پہنچ ماد اللہ دا حدیث ندا سے ذکر دے چی ذالک لکا و عشرت و امثالیم قال ابو هريره وذلك الرجل اخر وان جنة دخول الجنة نقول په دې کې مختلف روایت راغلي د ابو هريره رضی الله عنه په روایت کې څنګه دي ذلك لكم مثله معه او د ابو سعيد خدري رضی الله عنه په روایت کې څنګه دي ذلك لك وعشرة امثاله نو د دې په منځ کې توفیق څنګه دی دا روایت څنګه راځم کو و نبی علیہ السلام تعالی اول خبردارے ور کو حدیث دا ابو هريره رضی اللہ عنہ کے چه ذالک لک تمرا بیو دی سره دی عمر نور کے اول بیا رستو ور تعالی خبردارے ور کو کم چه حدیث دا ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ نے چه دی عمر لس نور نو چون کے ابو هريره رضی اللہ عنہ دا حدیث اور دل نو او ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ اور دل نو ذکر ور ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ وی چه لس دی عمر ندوالو پمن کی تطبیق دا شو ندوالو پمن کی تطبیق دا شو وذالک الرجل ذا سره اخر والی جن کی دخول الجنه دا باقی د جنتیانو نه پور دن کی دو کی جنت تا صلی الله تعالی